بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سورة البرام نونغي نيانال سوني يونت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alna ko yalla doli xewal te musal ko innaw lolu mbokki julidi batay nongi ci kitabut tawhid di jeexal tay buntu bi afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun buntu bobu tay biiznillah tay lañ koy jexal di jël hadith ibn mas'ud bim waxne akbarul kaba'ir al ishraku billah wal amnu min makrillah wal qanut min rahmatillah wal ya'su min ruhillah rawahu abdur razzaq abdullah ibn mas'ud neena yonent bi alayhi salatu wassalam neena akbarul kaba'ir bakari bi ci gëna reuy moy al ishrak billah moy bokale yalla mun wal amnu min makrillah am kolute ci pexe yalla wal qanut min rahmatillah ak am yakeku ci yermane borom bi wal ya'su min rawhil min rahmatillah min rawhillah ak désespéré ci yermande yalla tabaraka wa taala kon bu nu teunké hadith bi ci ñent mbir shirku billah moy fi rububiyyatihi aw fi ibadatihi mune wa hadha bil ijma bokale yalla ci momelam li yalla mom nu ban ko nangu jël momelu yalla jox kenen lol lañuy wax bokale yalla ci tawhidur rububiyya ku nek jang na sunu borom moy rabbul alamin moy mom binde fi yep batur rabb limuy tek moy rabbahum bi ni'matihi mo len yar ci xewelum ku yar nit fi tay ci sunu dundu suñ ne diw mo yar diw lan lay xalat ci kiko yar moy mo koy jox mu lek mo koy jox mu nan fevre mo koy fajj lepp lumuy def te tele ko dañuy gis kiko yar ci wetam diko ko defal jappale ko ci avenirum sax ba mu xey soti nga deg ñu ne diw mo yar niw diw lool moy batur rabb sunu borom nak lillahi almasalul a'la dañuy joxe yenn saay ay misal rek pour nit ñi mëna deg ay yalla wessu na fofu ak nun yalla mo yar doomu adama ci lepp ci xewalam ci yermandem ci kattanam ci mën mënam sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu doomu adama am yalla moko defal ndax doomu adama sax dafa amul len lu limu am ak limu mën yalla moko mënal su fekke kattan gi la doomu adama indalewul kattan yalla moko ko sol su fekke mën mën la bi ngay ñew mëno dara su fekke xam xam la bi ngay ñew xamo dara bule am am la bi ngay ñew amo dara lepp yalla mo la ko baxé subhanahu wa ta'ala motax ken warul bokale yalla ci mom bim ko mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mom bim mom binde fi waruñu ko ci bokale waye bi ibadatihi aidan ci jaamu gi ken warul bokale yalla ci jaamu gi ngoy jaamu damay lire fani yalla borom xam xam bu tuddu safar al hawali muy leral walu laïcité way da ngay gis julit yi nga xamne dañu nek ci état yi nga xamne ay état laïque la comme ñun ni dina difficile ci ñun trop ñu am tawhid wa day difficile ci ñun ñu am tawhid ndax nangu gi ñu nangu rek ñu dundu laïcité rek musiba la nangu gi ñu ko nangu wedd yalla fofu la te fofu la tambalé goor gi di leral bayna taghut wal ibadah différence jaamu xërem ak jaamu yalla mune nit bala muy mu jaamu yalla fa mu dindi fi xërem ba faré bi muy leral xërem yoyu da ci duggal laïcité da ci duggal atté té ñun pourtant japp nañ né atté bu ñu mëna atté baxna té yalla waxul lool yalla def kefti ko lankal afa hukmal jahiliyati bon yalla né ndax da ngeen di d'accord ci ciéddo di len atté jahili moy ciéddo ci olof al jahiliya moy ciéddo ciéddo moy lan ci olof mbokk yi lan moy ciéddo moy ñak diine ku amul diine dañ nan ciéddo do deg fi sunu maami nan bañ nekké ci ciéddo ga lolu moy jaamu xërem deug nak lolu tax fokk ñu xamné ibada borom xam xam mi dañ na al ibadatu la tusamma ibada illa ma tawhid ibada kenn du ko tuddé ibada ludul mu and ak tawhid tawhid kenn du ko muna am ludul mu kennal yalla kenn du muna kennal yalla ludul nga nangu atté yalla dal sa kaw yalla dila atté ci lila neex ak lila naxari motax gaay yi bañu ne gem nañu yalla yenen tibi dal len koy dakal yalla dakal len ko ne fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum suñu julle man yalla duma ko nangu buñu woré duma ko nangu buñu joxé azaka duma ko nangu buñu ajé mak duma ko nangu duma nang duma len nangu len lulul ñu nangu yow nga atté len hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum suñu lango nga atté len ba paré atté bi nga atté duñ ci am ñag ñag summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait wa yusallimu taslima mbokk yi kon jaamu yalla nit war na xam lan moy jaamu lan moy ibada ñu bare bari buñu waxé walu jaamu yalla dañuy japp julli man ma ngi julli de man ma ngi wor legi li yeen yeen leen yeen lan ngeen bëgg ya ngi julli ni ñaangi wor li tokor jeexna ndaysan fofu lañ kala ibada julli na wor na jeexna leneen nak non deug deug nak yeen nak da ngeen tang quoi mais bay lañu julli ñu wor rek say dama koy deg say dama gis ben xala bu jigen di waxtaan ak mom ci meshi wala bop neen wala limu sol num boné nga déggé kuko bëgg jappalé né no xolal gis nga nak sa way bayil ndaw si rek mu ngi julli mu ngi wor ah mu ngi julli mu ngi wor mini di ndaw yi ngay wax ak mom rek comme barki demb da nek ci autoroute payage bi auto bi yexi rek ndaw si diñu dagal bi xam nga lol ay seconde la ma xol ko mu ngi greffage ba ci ndigli man ko ya bari kawar ban diw ngay diw mune wallahi dama ko abbu mom mako man ko delo ko borom parce que shaytané lako awal rek mu ubi auto bi dem mune 30 secondes yi ngay am sax war nga ci daaw bul baye dara sedd bul baye dara rom parce que yalla moy jubal koku mën na ñibi lol nga ko wax dess ci mom mu dem tuub ci senewe bi la gis tay tubab bu tuub ay minute yu ndaw mu faatu fu tuub de mbokam yi di wote ka len ngeen dimbalu ñu parce que ki di fa tuub mbokam yi dañ ko baye won bu ngeen ñewul kenn du ko julle mais amna ben nombre nit buñ def xawma 70,000 nit ha dama faté defon nañ nombre bi xawma 70,000 personnes ñoo ñew ci ay musulman pour julle ko yalla mo xolal rek motax lu bax kenn du ko xeb kenn du ko yexé aussi kenn du né way man motax may ki dedet mbir mi nekkul ci sa loxo ci loxo yalla la nek xol yi nekkul ci sa loxo ci loxo yalla la nek momo xol yi yalla momo xol yi te lu ko neex la ci duggal ben way dafa tak ben bejeen bejeen bi reyna juroom ñaari nit bejeen bi gum ko joxar nga ngay de ndax lool la xërem la non la ko def waye wajoju ak xëremam mu dajé kenn koku diko war ci xërem yor bejeen lu ci nek waji dal bok na lim ko wax yow est ce que yaangi julli munako waaw maangi julli kay yaangi taxaw ci kanam borom bi di julli muné waaw est ce que yaangi jang fatiha munako waaw munako est ce que yaangi jang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in munako wallahi mang koy jang munako degolum te degolum muy firi muna wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga yor xërem bi ci sa loxo bi nu nek ben xërem bi moy deug li nga wax du deug wala lol nek deug li du deug ñu taxaliko waji dem teud munul nelaw ndax badi di ñew ci mom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waji munul nelaw sa yu gëmmé wax ji ñew iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba fajar jot mu buub bejjini mu buub galaaji ñew kim doon waxal bundu kërëm fëgg waji ubi mu ne ko vraiment demb nelawuma quoi gëm naa ne duma jullit kon bagage yaa ngi nii jëlal bagage yaa ngi nii jëlal kon mbokk yi ndeke mbir yi seytaane nag yenn saa yi moo ñuy tere wax lu tax ndax seytaane moom xam ngeen li ci yàlla wax innahu lakum adduwun mubin seytaane seen noon la te du noon bu ndaw de non bu bir la motax tawhid lu ci tegu moy ibada jaamu yalla nak du rek julli comme ni ñun fiñ ko kal ma ngi julli waaw lan nga bëgg vraiment seen diine bi dafa metti mune li ni ñu wax wa hadha bil ijma li ijma'ul umma ñoo ci wax ijma'ul umma ñaaral bi moy wal qanut min rahmatillah qala abu sa'ada huwa asaddu al ya's abjulit fu mu tollu war na yaakar yermande yalla abjulit lu mu alku xam wara fasne yermande yalla mun nako dab waji ray téméré ñetti juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeent yërmënde yàlla moo ko dab waji dem ajara wala ah oh kon nit fu mu toll ci sori ci bakkar ci nu mu mën a doon yërmënde yàlla mën na ko dab mu du waajana waaji nga xam ne keroog yowmal xiyam bi mu yegsee résistërem yëpp foo ko natt ci bari waay wees na ko waaye registre yëpp ak seen guddaay fo waa ji fu mu teg bëtam fa la registre bi yam ci guddaay registre yëpp bakkaar la yàlla woo ko ne ko waa lii loo ci xam ko ah xamuma ci dara de xam naa ne lim daal maa ko def léegi nag mu ne ah yàlla mu ne ko waa xaara tuuti am nga lenn am na lenn lu ma la dencaloon yàlla indil ko benn feuille bu ndaw yàlla ne ko léegi damay peese feuille bu ndaw bi ak registre yu bari yii mu ne moom yow yàlla man xam naa da nga may dugal safara ba pare léegi nga nekk fii encore dima ñaawal quoi waaw feuy bu ndaw bi ak registre yi buri da ko lañ pesse rek jël registre yi tek ci plate jël feuy bu ndaw bobu tek ci plate feuy bi dal di koy daanel feuy bi lu ci nek la ilaha illallah muhammad rasulullah waaje ju non la savé kon julit dafa yaakar yelma da yalla la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa innahu huwal ghafurur rahim yalla bim ne day balé bakkar lan la wax yaghfiru dhunuba jami'a amul lumu dessal kon kay naka la am julit di amé bour bu mel non ndaysan mu ñak ci mom confiance ben borom xam neena nit day duggu avion avion bi nek ci ginnaw niir yi nga xamne nit ñi ci suuf buñu xolé duñu gis avion bi mom mi ci avion bi bu xolé ci kaw niir yi lay gis su xolé ci suuf niir yi lay gis waye mu am confiance mom waji ci biir avion bi ndaysan yeur journalam wala mu bi téréem di lire lélé mu dëngël fauteuil bi nalaw sangu mbajjam talal ay tankam mu ngi am confiance ci pilote bi dawal avion bi té xamul pilote bi d'accord ngeen wala hein mi ngi am confiance ci pilote bi té xamul pilote bi hein hamid légui nak mu né xolal nit ñi ñu ngi ci dund ñi ngi ci dund ci avion wu dund yalla yore avion bobu di avion wu dund te amuñu ko luté wolu wuñu yalla te bi nga nek ci pilote bi avion bi ci avion bi capitaine bek pilote bi diko dawal da nga am confiance nga nek ci avion wu dund yalla yore ko amo ko luté ci yalla hmm wala deggu na limbu ko dengen meska lolou doom adamay mel doom adamay non lañ mel amuñu koul de ci yalla te bi nga nek ci avion bi wala nga nek ci bateau bi am nga koulouté tete commandant de bord bi mais machallah États-Unis la genné nangam la def Allahu akbar légui nak yow bi nga nekké ci avion wu dundu gi yalla yoré ko yalla yoré bar bi amo confiance ci sa borom est ce am nañ tawhid mo nañu bari dañuy soop nan tawhid ñu bari ci ñu amuñu tawhid parce que tawhid fiñ ko tek ak tawhid fa mu nekk sa fi deux lu bari dañ ñoo gëlemal won ñu tawhid fekk du lol du tawhid so dege yonent bi nan bokale dafa jégué anti mo wax deug lélé nga gis ay julit yo xamné du problème julli lañ am dedet du problème wor du problème ay problème tawhid lañ am problème ñak koulouté ci yalla problème ñak yaqeen amuñu yaqeen buñ tardé jak mais amuñu yaqeen ci yalla ñen ñi sax dañuy dem bo leen waxé nangam ñu né lolu mën ta nek moy ñak tawhid lan la yalla wax inna allah ala kulli shay'in qadir yow nga ni lol munta nek julit da fay am koulouti am yaqeen ci yermande yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa fihi tanbih li ñuy wax ni yete bu reey mo ci nek alal jam'i bayna ar-raja'i wal khawf ne julit da fa wara boole ñaar ci dundam ñaar nga wara boole ñaar yoy moy lan yaakar ak ragal yaakar yalla waye bolé ci yaakar gi ak ragal lélé nga dégg ay nit man dé ma ngi jaamu yalla waye bëgguma ci mom dara fa ngoy jaamu nak mo man affaire dama koy def ni comme ça rek hein bobu du diiné lélé nga dégg ne man dama ragal yalla ba nga xamne awma ci wam confiance bobu tamit du diine ñaar yeb ngay boole aw julli deug dafa wara leral bëgg bimu bëgg boromam ci magal ko ci kennal ko xamne mom yalla mom moy buru minde fi comme ni jam di beugé sangam lu ko raw la nit wara beugé boromam taw ni jam di beugé sangam ragal ko wala yaakar ko lu raw lolou la ab jam wara beugé boromam ci lu raw lolou la ko wara yaakar ngay gis ku togn nit diko balu ñaar ngay boole ci mom ragal nga ko ndax dang ka togn wa ya nga am yaakar ne suma deme ma jéggelo mu yéggel wala ñaar ngay boole moy ar-raja ha wal khawf man ne dama togn di wi ami gayna la demal rek mo gis nga mom ku bax la togn nga ko me ko day dalay mun na la bal biñ ko togné ñu ne la demal lan motax ñu ne la demal parce que ragal nga dem ci mom lan moy ragal ki waye am nga fit tak nga sa fit nga dem ñu ne la non non affaire wu graw bi ngay dem lan nga am ay am yaakar ne bo demé na la bal mo ra nga dem yalla raw na misal bobu waye yeen say ñuy ni misal pour ngeen deg mbok yi lol moy jaamu yalla ñaare nga ci boole yalla mo la sante jaamu dang koy jaamu julil misal nga julli bi ngay julli yaangi ragal yalla mo la julli lo parce que bo ragul won do julli ngay teud ñi julli bi nga julle ba pare nga yaakar yeket yalla say lox lay wax rabbana taqabbal minna eh yow yalla yalla nang mako nangul yalla nang mako nangul kon lol moy jaamu yalla da ngay bolé bainal khawf bainar raja wal khawf fa iza khafa ñu né julit bi bu ragalé fala yaqnut du yakeku wala yayas du désespérer bal yarju rahmatullah waye da fay yaakar yermande yalla dale ngay bolé bo ragalé do yaké ko do ñak wulu do désespéré bal yarju rahmatullah fo tollu da ngay yaakar yermande yalla yalla wax na ci alcorane sama yermande daf leena jégué rahmatullahi qaribun min al muhsinin yermane yalla dafa jege ci ñi rafetal mune wa kana salaf yastahibuna an yaqwi fi sihhati al khawf wa fi al marad ar raja mune wa hadhihi tariqa abi sulaiman ad darini wa ghayruhu param tere bi neena mag ñu bax ña ñom dey ñaar lañ daan boole ci jamono biñu wéré dañuy ragal suñu fébaré ñu am yaakar yastahibuna an yuqwa fi siha al khawf ñom biñu wéré dañuy ragal ñuy ragal buñu fébaré ñu yaakar luñu yaakar wir Allah so febare do febare rek ne lamay de ha do febare rek ne da ngay de dedet kon lol ngay bolé souwiri nga ragal ha ñu mëna ñun nak suñu wéré dañu japp confiance gis nga différence encore ñun ku wër ci ñun lan mo len di wonne misal bu len di wonne ñun ku wër da ngay japp confiance mbokk yi ban misal mo len koy won fi ngeen tok kuma ci mëna jox misal ñun buñu wéré dañuy japp confiance jox len mu ci misal ma jox len ok ñun suñu wéré dañuy am confiance am fit ñëmé lol mo lay wonne ku dé lay wax su lené diw dé na lay wax xana dafa fever pour ñun ku fever rek ay dé la ilaha illa xana mo dafa fever ñu né la koku taxawon fi légui légui non lol mënu nek lol mo lay wonne ñun ku fever moy dé ku feverul do dé est ce que lol la yalla wax ku fever moy dé lolu bu borom xam xam bi nan fakam min maridin udna wama udna badi dañu and nak fakam min maridin udna wama udna wa kam min quburin tubna wama tubna fakam min malikin rufi'a allahu ala mat falamma ala mat wala dañuy tabax bamé té duñ tuup di sét ñu fébar té duñ déllu wat ñu say nga gis ku sét ku fébar mom moy dé fu fébar ki wër ñi doxi soxla kon yalla waxul fenn ku fébar moy dé waye nit ñi ñoo ñak tawhid am ci seen bop ko luté ba koone nit déena mu né ay wañ di sa xana mom dafa fébaron da deug ñu né non non fièvre de pourtant ñetti fan rek la bob bi doon metti ñen ñi ni ah wa da fièvre nak yag na sax nak ag na torop ko def na ñenti at ah ko da daan noppalu dëng na waye dé brisquement yi nga xamné dañ naan ni déné ni dañ naan loolu mënu ta nek motax ñun suñu tawhid ak tawhidu salaf du ben ñëlé ñom buñu wéron dañuy ragal buñu fièvre yaakar Allahu akbar neena li ñu den wax mo doon yoonu Sulayman ad-Darini ak ñeneen ñi melni mom mune wayam baghi lil qalbi an yakuna al-ghalib alayhi al-khawf li war ci xolu nit moy ragal ëpp ci xol xol nit na ragal ragal na ëpp ci xolu nit xolu julit na ci ragal ëpp fa iza ghalaba ar-raja al-khawf fasada al-qalb sa yo deme bayakar upp ci xolub julit ragal xol ba yakuna sayu yakar uppe ci xolu julit ragal mune fasadal qalb xol ba yakuna ndega xol bi lu ci wara upp moy ragal al khawf Allahu akbar fo nek ngay ragal yalla nga ragal yalla fo nek contrôle lu ci lol yonti mo ne ittaqilla haysuma kunt mune bo wete bu lox wet na waye waxal amna kumay contrôler fa inna alayya arraqib amna kumay surveiller so gemé ni amna kulay surveiller rek fo nek da nga tit do am coolte ci sa bop mais fo nek nga japp ne yow ken gisula ya ngi ci lu la neex xolal tay nit ñi bu ñu duggé yenn Dakar ci yenn milieu yi dañuy normal parce que dañ nana fi ya trop de caméra surveillance hein les gars ku nek normal waaw do jégué ben mur do laal dara ndax da nga nan fi caméra surveillance kessa la walé caméra surveillance do mo adamay ak caméra surveillance yalla da nga gëna moy dindiku nit ñi ni ñu ragalé sécurité ak ni ñu ragalé caméra surveillance est ce que ragal yaakar ngeen ni nit ñi ragalé lañ ko yalla tol moy wax ji motax tawhid manké mune sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Surat Mulk ayat 12 borom bi neena ñi nga xamne dañoo ragal seen borom ci kumpa ragal nañ yalla te gisunuko ñoñu day amnañu ñeegal amnañu fay bu reuy ragal yalla innal ladhina ñi nga xamne yakhshawna rabbahum dañu ragal sen borom ragal lan lay jur so ragalé da ngay def liñ la sante bayyi do la ragal di jur so ragalé ki ngay liggéeyal ragal gi ngi ko ragal lan la lay jural moy lim la wax defal nga def ko lim la la bayal nga bayiko so ragalé sa kilifa fim la yem lo ngay yem lim la wax ngay def lol ngay def lenen do ko def parce que da nga ko ragal taliban ngi ni dem taliban ngi ni dafa am aller ak retour wala ñi dem fa ñu jaar chalé bi ñi ñëwaat est ce que gis ngeen kenn ku jaar ci retour ci alé bi ba bari di def retour di ñëw du sax ha ha du sax da tali la rek joxe mu rewé plama stonal way yi tali kessa la ñun ñëpp ko bok ha way xolal fofu ay loi tek li lañ ci tek tay boko defé ko la waji jaaron ci passeral bi liñ ko def samer lañ ko yob desam ben mbok day ñew fi dess taxi la yof ñen dafa dawal auto bi rek ba gips fo rouge bi rek mu bourlé police bi nako mu droite police nako boy xana yow gisso fo bi mu nako gis na ko kay yow mi la gisu police bi nako dawal gis na fo bi kay yow mi la gisu police bi nako dawal kon su gisone police bi numu def lol moy ñun ñep loi bi mom ni ni comme yar la day dal suñu kaw ñun ñep dañ koy respecter waye bu dé yalla ñom ñu bourlé lol moy musiba lol du tawhid lol du diiné diiné moy yow même bu fi police bi nekkut yow xam nga ni li jaadut waro ko def waro ko def même bu fi police bi nekkut même bu fi taxawé ni ak bu fi taxawut mom ngay yemalé wala ittaqillaha isma kunt wala batu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak so la leer na yalla ngi lay gis lay kon police bi taxawayam ak bu yalla fan mo waro ko doole ci yow yalla chaque jour magay bobu bu nekké ci yow rek motax xéet bu ñu yar ci ragal yalla xéet bi dañuy jup xéet bu ñu yar ci ragal yalla xéet bu ñu yar ci ragal yalla da nga xam ngeen ci l'islam ci l'islam la xalé kasso amul ci l'islam kasso amul am ngeen lool ha hal darastum fi tarikh al-islam an hunaka min al khulafa man bana sijnan ci jamono yonent ndax tabax nañ ben kasso pour denc fa ay bandi ak ay sacc ci jamono abubakar na abubakar tabax na jël na ci alalu rew mi tabax kasso ha ci jamono omar ndax omar tabax na kasso usman ndax tabax na kasso kasso amul ci islam lutax ndax l'islam lepp lo def rek amna lu loi bi wax ñu tekko sa kaw nga dem ñibi da nga ray nit kenn du fi nekk di la tecc ci kasso di yokal di yok budget da nga ray nit dañ lay ray mu jeex tak da nga jam ñu indi la nat li nga jam ni mu toll ñu jam la fofu ne la ñibil da nga fakk beut ñu fakk sa beut ne la dama nga ñibi da nga dag nopp ñu dag sa bop da la demal nit jangene al ayn bil ayn wa sinn bi sinn wal jurhu qisas da nga ray ni lay ray nga dag ñu dag la nga door ñu door la ni la demal ñibi ñu xol fi tay ñaata bandi ñaata criminel nga gis ño xamne bu ñuy genn dañ nan boy sama place de ma fi fekk nit fekkoo ko dafa rey nit ñu tëj ko 2 ans. Moo tax sunu loi yi aarul nit ñi mais bandi lay aar parce que ay bandee ko defar. Da ngay gis ku rey nit ñu nekk dañ ko war a rey waa droit de l'homme ne non non mais kooku lu tax ñu koy rey sa barbar ah léegi ki ñu rey nag ah moom bokkul ci lom yi ah xanaa moom bubu ko lool ah wala moom droit bi bokk ci beneen xoola sàcc da ngay tëdd sa kër defar ko sécurité bunti weñ ay grillage sàcc bi ñëw tëb nga jóg mu dóor la jaasi daw nga yor sa blessure ah nit ñi naan la waroon ngaa tëdd rek même portable da nga yor sa portable ci mbedd yi waaye ñëw teg la paaka ñu ne jox ko rek jox ko moo ëpp jàmm yow mun ngaa liggéey portable bi mais portable mun laa liggéey xoola yooyu c'est pas possible jox ko rek jox ko garaawul suba di nga amaat léeg waa ji na ay man kay dañ maa teg jaasi rek man leen jël leen maa ngi nii waaw jël leen ñu jël yóbbu yëpp waaye alhamdulilah ñu ne santa yàlla bañ la rayul ne alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf waay loolu man diine la loolu moo tax ku jóg gur sa jaasi parce que xam na ne doo fa yàgg parce que xam na ne loi bi yow lay aar aarul borom alal bi léegi borom alal bi moom muy jotaala ana kan mooy dem enquête ana kan mooy wëri sàcc bi ana kan mooy nangu sa alal ñëw delloo la ko ñaata nit lañ ci sàcc seen alal ñu perte ñaata te sàcc bi buñ ko jàppee dóor ko buñ ko gaañee boo demee police yi ne la xolal sa waay yóbbul ki nga dem faji ko xam nga ñu yóbbu ko de ba pare nga yóbbu ko faj ko ñu ne la soo demee ngay nul ko añ man wax ji di ñëw sama kër désir di ma dee tëb non bëgguma rey ma jàpp ko yóbbu ko ba pare ma ko yóbbu laaj ah yow dañ def nga ko ah mais lii lii yow léegi yow léegi yow ma nga xam ne yow lañ doon jël sa alal yow léegi yow yow yaay kan yow léegi ana loi bi moo tax loi baaxul loi islam mooy dëgg loo def ñu def la ko nga dem ñibi buñ ko essaye woon ñaari weer Sénégal ñëpp dana jaaru tocc la ñuy def waaye mais gis nga nit ñi comme ragalunu yàlla comme nit ñi saay-saay si lañ gëm te saay-saay si ñoo tegal loi yi moo tax du dem gis nga xeet bi buñ leen yaroon ci ragal yàlla wallahi ah cam kon jàmm rek mooy am xeet bi buñ leen yaroon ci ragal yàlla kon ay agresseur duñu am yàlla lan la wax ci agresseur ATM bu ngeen jàppee agresseur lan la ci yàlla wax na ngeen dagg tànk droite bi ak loxo gauche bi wala ngeen dagg loxo gauche bi ak tànk droite bi ngeen ko jàllale bu ngeen daggee bi beneen loxo bi ngeen di dagg wala ngeen génn ko ci kaw suuf si acca waaw bu ñu defoon noonu ñetti agresseur ngeen defee ne dëkk bi agresseur nañ jeex wala duñ jeex xoolal instant bi ñuy wax ak yéen 100 mètres amu fa benn centimètre bu nit mën a tëdd centimètre nit ñi dañ leen di paquet nit ñi dañ leen di paquet lan mooy paquet mooy sa tànk bopp këlé bopp kee sa tànk maanaam waa ji bi mu tëddee yow ngay tëdd dañuy jël sa benn tànk teg ko ci sa dënn tànkam romb ni sa bopp noonu la ñuy tëddee ku nekk benn tànk ci kaw nit ñu rangale leen noonu amul wëlbateeku ni pour ma wëlbateeku ni sama côté bi sonn noonu la ñuy tëddee bu fekkoon ne jàkka ji la ñu tëddee noonu ba jàkka ji fees suñ demee ba ci bunt ba benn waaye nee na ma dañuy tëdd di tëdd ba egg ci bunt douce bi kii mujjee tëdd day fobeere tëdd bunt douce nga xam ne mu ngi affaire yaa ngi nii mu jàkkaar la te dañ koy traversé par seconde yeneen saa gis koo xam dafa taxaw amul fu mu tëdd dafa toog amul fu mu tëdd mënul tëdd mu ne fa ngay gis ku xiif bay lekk lamiñ bi fekk dafa xiif gis ay deqif ndax amul lum lek te ñoo ñep ak situation bi yep terul ba legi ni ñangi dem di dugg ni ñi gi duggal rek su neex ñu dem duggal lutax parce que leleen fay genn mo yomb parce que genn bi dafa yomb ah ay ku tuk yamba tej nañ la 10 jours tuk yamba 10 jours hmm agresseur 2 mois mun ngeenon bu demone ba ginaaw tamba ta wax fa kasso bu melni yobul len fofu ñom ñom ñu len di baylo hmm dinañ yok xet bi dara dinañ baylo ci ep wala ñu baylo len bok wala sable dina lu yok ci xet bi kon ku fa dem def fa 6 mois ñewat la ne delul da nga saway bay len ma jam jaay soccu waye fi kuy dem ne maangi ñew kuy dem ne maangi ñewat lol moy fofu dafa neex ndax da nga fay tok ñi lay sers ñi lay indil pom banana indi la ceeb xongu ciur jeenal la tiren ndox yaangi fofu am ñi nak fi di la liggeel ngay lek waye buñ lay bon ginaaw taama nga xamne kën du fi joge di la seeti ndax ki lay seeti pass bi lay xalaat ak cionu su ben nit demé bala kenn bo gisé kenn bala ngay gisat kenen kon ding ko wajjal ay sunu kasso yi banditisme lay yok do mo da xet dañ leena wara yar mbokk yi ci ragal yalla sun borom neena yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar gis nga ñi la motax ñu jup moy dañoo ragal bisa ngi ñew bo xamne xol yeb dana ci wulbeete ku ak beut yi lu xol deugar deugar deugar deugar deugar dina ti lu beut waw ki mo waw beut lu sa beut bi waw ki rek beut bi dina buqé ko Allahu akbar jangeen khashiatan absaruhum jangaleen wajilat qulubuhum kon nit ñi mbokk yi nañ leen yar ci lan ci ragal seen borom subhanahu wa ta'ala nit ñi bu ñu ragalé yalla rek jup ben way neena sacc demb yi ñoo gën ilimani tay yi ñu ne yow lu da nga wax lolu mu ne ben sacc da doon sacc mu dugg ci kër tepp dugg ci salle bi mu di gis borom salle bi mu dégg borom salle bi di qiyamul layl di julli guddi di jang alquran di jang wegi ci aya alam yani lil ladzina amanu an takhsha qulubahum li dhikrillahi wama nazala min alhaq rek satti bi dadi yuxu wat dadi danu de aji julli ba pare ñoo xol gis nit ku de mu ne waw mu xol gis fuñu daj mu ne kon ki da ron sacc ak ki legi lan moko ray moy aya bi mu deg ndaysan yalla ne ndax jotagul ñi gem yalla ñu tiit seen xol yi jak ndax yalla limu wacce wama nazala min alhaq aya bi la sacc bi degi dal de wala mu ne sacc dembi ñu gën ilimanu tay iman yaangi di gaay te jubuñ waru wuñ tituñ ndaysan Allahu akbar lutax parce que ñele da mo lan satchlo moy xif jafé jafé nangam nangam nangam nangam ni ñi banditisme lañ ko def banditisme ak guerrier wa guerrier da ngay gis ko xamne suy agressé day mandi ba paré jël ay lañ sa dag di dag yaram bi nan ni di dag yaram bi nga dig ñu way waji mo sadik boy tawal day nim def bopam la lay def nga tek sa portable daw mu bub yep dem ay moy lan kon suñu ñak diiné ak suñu ñak gëm suñu borom ak ñak am tawhid mo nu duggal ci li nu nek lepp benen bi moy wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun borom neena ñi nga xamne yu'tuna ma ataw ña nga jël ci sen alal di joxe waye bañ koy joxe sax wa qulubuhum wajila sen xol ya ngay teuf teuf ndax man li may saraxé ndax yalla nangunako ndax man julli gi may julli yalla nangunako ndax man koor gi ma koor yalla nangul nako ñu ngi tit ndax yek ne ñom ila rabbihim raji'un ci sen borom lañuy delu yalla mu ne ulaika yusari'una fil khairat ñi ñoy ñeukante yu bax yi ñi ñoy ño xamne lu bax luñ wax ñom da nañ ko ñeukante wa hum laha sabiqun ndaysan ñaat yon lañ jang fastabiqul khairat ñeukante len lu bax borom bi waxana amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbih wa waji nga xamne dafa gëm yalla ba pare guddi jot ñepp di nalaw mu jog taxaw di julli ana al-layli sajidan wa qa'iman sujood taxaw ha luko waral moy yahzaru al-akhirah mu ngi ñaan yalla naan yalla yalla mu mussal ci mbugul akhirah yalla yalla mu mussal ci safara ba pare mu ngi yaakar yermande yalla est ce ki ter wut yem na ki nga xamne mom dafa fitir lu ci boromam yam nañ yamuñ kon mun wa qad qaddama al-hazra ala rajaa'i fi hadhihi al-aya yalla jital na moy tandiku ci yaakar ci aya bi ñu wax legi yalla lim fi jital moy lan ha lan la jital faqad qaddama al-hadhara moy tandiku lool la jital ci yaakar bala ngay yaakar da ngay moy tandiku ha bala ngay yaakar da ngay moytandiko waye ne rappax ci bir ba pare di yakar da ngay moytandiko ba pare yakar moytandikul yon bi mo fi jare ha nga jaar benen yon yakar na yalla dina ma yeggal yon wi ma jaar kat yonu safara la xaar ma teggi da nga moyti yon bi nga jaar ci benen yon yakar yalla yermande yalla li moy lolou waye nek ci lula neex ba pare yakar lol di du dine lol du won biru salaf mbok julit yi dars bi ñu doon jang tay la jeex borom xam xam bi neena musannif bi neena rahimahullah fi masail al ula tafsir ayatul araf masala bu ñeek bi moy firi lañu aya bi nek ci araf asaniya tafsir ayatul hijri firil nañu aya hijr aya mu la wax nak so deme ci tere bi comme ni yeen ñi fekke won darsi mu ngi non ñettel moy siddatul wa'id fi man amina makrallah tar wo xamne yalla taral nako lol ku wolu pexe yalla aw yalla taral na ci kok ñentel moy siddatul wa'id fil qanut moy yalla taral na encore mbugulam ci ku yakke ku désespéré ci yermande yalla kon ñenti masala yi mom lañ doon jang ci ay yi nekkon suñu kanam difa aminu makrallah fala ya'mun makrallah illa alqawmul khasirun mu nekkon fanwerul buntu ak ñett ci kitabut tawhid no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu deggal ñu njumte yi nangal ñu li ci jup assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.